kæft en fyr, det er det store eventyr. Han er ikke som de fleste, må jeg sige. Østrig er hans fædreland, det han viser, hvor han kan. Mens vi danser, så han pludselig hører min pige. Så begyndte han at jodle, jodla uti, jodla i, jodla uti, jodla i, jodla uti. Vi fandt en lille sti, som kunne føre os til alvens høje tinde. Da vi så var kommet op, fik jeg et kys på bjergets top. Og så jodlede han så højt som nogensinde. Han svarede et ekko, jodala uti, jodala i, jodala uti. Kommer ned, da min ven han pludselig gled. Og på halen kurer han det sidste stykke. Helt forskrækket stod så jeg, havde han stået sig. Nej, men jodlen ønskede